sensu w tym, a minionej chwały tym ulatuję w tył. To już nie moje sprawy. Choćbym chciał, to nie mogę sprawić, by niedobity czas przestał krwawić. Nie dotyczył nas ten akapit w naszej historii, którą pisały nam moje wady. Blady świt wczepia się w wirany. My otwieramy oczy, by zobaczyć to, jak przemijamy. Czuję tylko ciężar, nie ma przeciwwagi. I już nie wiem, czy to ja, czy to świat jest przeciw nami. Patrzę na nią jak na martwy płód. Mogła być czymś pięknym, na moich oczach zroją glisty. Powód jej śmierci wydaje się dosyć mglisty. Powiedz, że to moja wina i każ mi żyć z tym. Mimo, że to przeszłość. Mimo, że to przeszłość. Mimo, że to przeszłość. Mimo, że to przeszłość. To jednak rzuca cień na teraz. I to uczucie, gdy kolejny dzień umiera. Jest jakby musiał znowu wznieść od zera każdą najmniejszą część świata, by uchronić od zniszczenia nas. Przyszłość. Stoję przed nią, patrząc na nią, jak one miały. Bo nic się nie zmienia, choć idę w stronę zmiany wciąż. Zamiast iść do przodu, ciągle goję rany. Zawiodłem swoją jej, nie chcę zawieść twojej mamy. Synu, jeszcze cię nie ma, ja wolę marzyć, że mnie pokochasz i nie znienawidzisz mojej twarzy. Zawsze chciałem być doskonały, lecz to ciągle czas przyszły niedokonany. Twoja mama śpi, palę szluki w kuchni. Miałem rzucić je dla ciebie, wiem, pomóż mi. Powiedz, że urodzisz się z genetyczną wadą, jeśli nie zmądrzeję zaraz, na co czekasz, tato? Patrzę na nią, jak przerasta mnie. W tej chwili wiara jeszcze tli się, lecz już zgasła w niej. Stoję z boku, patrzę, jak każda niewykorzystana sekunda mści się na moich dzieciach. Mimo, że to przyszłość. Mimo, że to przyszłość. Mimo, że to przyszłość. Mimo, że to przyszłość. A jednak napawa mnie lękiem, że tak żyjąc jak teraz nigdy nie zwyciężę jej. I wiem, że muszę robić więcej, chociaż dobrze wiem, że jestem wiecznie krok przed szczęściem, które nie jest w niej. Teraz stoję tu naprzeciw lustra, jak one miały. Nie widzę nic, ja to pustka, projektowane przez ból. Planuję znów przestać go czuć, syn wczoraj, ojciec jutro, ale klęska jest tu. To co było, tylko mija, nie znika. Jest ciągle obok, prześladuje cień życia. Tego co będzie tu nie ma, ale przez to źle sypiasz. Jak w kleszczach przeszłości, przyszłości we wnykach. We wnykach. We wnykach.